सच्चे को दुख दर्द मिले और झूठा मौज उड़ाए। बतलाऊं हाल मैं तुझको इस नगरी का गोरी, अरे गली गली में सीना जोरी, पल पल डाका चोरी, पल पल डाका चोरी। हाय प्रीत की सुंदर बस्ती में हूँ मैं रखवाला तेरा, डगर डगर ना डोल अकेली थाम ले बैया मोरी, ओ गोरी थाम ले बैया। अरे धनवानों की इस दुनिया के रंग है सारे झूठे, रंग है सारे झूठे। हाय कोई किसी को दुख पहुंचाए, कोई किसी को लूटे, कोई किसी को लूटे। हाँ कैसी सच्ची बात कही है एक कवि ने भैया, रिश्वत लेके फंस जाए ओ रिश्वत दे के छूटे, ओ रामा रिश्वत दे के। Yeah.